تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میرے مرشد و مربی پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تبلیغی دورے پر بیرون ملک تشریف لے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تقریباً 2 مہینے میں آپ کی واپسی ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ساتھ خیریت کے وہ اپنے ملک تشریف لے آئیں۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یقیناً یہ تمام مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے اور حضور کا ذکر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ نہ صرف یہ کہ حضور سے محبت کی علامت ہے بلکہ حضور کا ذکر حضور سے محبت کے بڑھنے کا بھی سبب ہے۔ چنانچہ علماء نے فرمایا کہ محبت رسول کی بے کئی علامات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور کا ذکر کثرت سے کیا جائے، یہ بھی محبت کی علامت ہے کہ حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، حضور کے ذکر کی محافل منعقد کی جائیں، ان محافل میں شرکت کی جائے۔ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اسے پسند کیا جائے، جسے ناپسند فرماتے تھے اس سے ناپسند کیا جائے، حضور کی نسبت جس شے کو حاصل ہو جائے اس سے بھی محبت کی جائے، اور حضور کی اطاعت اور فرما برداری یہ بھی محبت رسول کی علامت ہے۔ تو آج چند باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے سینے میں کیسی ہونی چاہیے، اس سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ حضور سے اگر محبت کی جائے اور بار بار ذکر رسول کی محافل منعقد کی جائیں تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایک تو اعتراض کی صورت یہ ہے کہ وہ خود ذکر رسول کی محفل منعقد ہی نہیں کرتے، اور دوسری صورت یہ کہ یہ اہل سنت جہاں دیکھو حضور کا ذکر کرتے ہیں، شادی ہو تو محفل میلاد، بچے کی ولادت ہو، عقیقہ ہو تو محفل میلاد، کوئی خوشی کا موقع ہو تو محفل میلاد، ربیع الاول میں تو محفل میلاد ہوتی ہی ہے لیکن سال ہا سال وہ محافل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس کا آسان اور سادہ جواب یہ ہے جو بات سمجھ میں آنے والی ہے، اس لیے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی پودا لگائیں، کوئی گملہ رکھیں اور روزانہ اس میں پانی دیں، کوئی شخص آ کر کے یہ کہنے لگ جائے کہ آپ نے عجیب انصاف کیا، آپ تو روزانہ نہ جانے کیسے کیسے مروغن کھانے کھاتے ہیں لیکن آپ نے اس پودے کو صرف اور صرف پانی پر رکھا ہوا ہے، اور اگر آپ ان کے اس فریب میں آ کر اپنے پودے کو ایک دن پانی دیں، ایک دن گھی ڈالیں، ایک دن تیل ڈالیں، ایک دن شہد ڈالیں، تو عزیزان محترم آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پودا پھر آگے نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ اس کی آبیاری صرف اور صرف پانی سے ہے۔ اگر کوئی مہنگی یا کوئی اور چیز اس میں ڈالی جائے تو اس کی آبیاری نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کا اور مومنین کی آبیاری کا طریقہ صرف اور صرف پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے اور حضور کے ذکر میں ہے. ہم حضور کے ذکر کی کثرت کر کے اپنے ایمان کی حلاوت حاصل کرتے ہیں، اپنے ایمان کی ترقی کا گویا اسباب مہیا کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ حضور سے محبت کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خود رب کریم نے اسے اپنا ذکر قرار دیا. چنانچہ کتاب الشفا میں امام قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث قدسی کو نقل کیا، اور حدیث قدسی آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی کون سی قسم ہے. حدیث قدسی حدیث شریف کی وہ قسم ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ میرا رب یہ کہتا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالی کا حکم بیان کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی کا قول بیان کیا جائے. چنانچہ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا کہ میرے ذکر کے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے، اور میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا، بس جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. تو آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے. اب آئیے جو آیت مقدسہ سورہ آل عمران سے میں نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالی ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، فتبعونی، تو تمہیں چاہیے کہ تم میری اتباع کرو، تم میری فرما برداری کرو، اور جب تم میری اتباع اور میری فرما برداری کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. یہ اس آیت مقدسہ کا مفہوم اور اس کے مرادی معنی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشی کا سبب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور اطاعت اور فرما برداری اسی وقت ممکن ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں ہو، ہمارے دلوں میں ہو، اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ممکن ہے. مفسرین فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر خانہ کعبہ سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ کفار مشرکین اپنے اپنے بتوں کو سجا کر اور اس کو سجدہ کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ان بتوں کو سجدہ کرتے ہو؟ کیا تم انہیں پوجتے ہو؟ تو کفار نے کہا کہ ہم انہیں اس لیے پوجتے ہیں، ہم انہیں اس لیے سجدہ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے قریب کر دیں، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہو جائے، اس لیے ہم انہیں پوجتے ہیں. اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کا قرب صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے حاصل کیا جا سکتا ہے. کسی اور ذریعے کو اپنا کر اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اب آئیے چند روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آدمی کے ایمان کے لیے ضروری ہے، اور اگر حضور کی محبت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ حضرت ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر ہو سکے تو صبح و شام ایسے گزارو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ نہ ہو، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور سے ایسی محبت کرتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت شریفہ کے خلاف، آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کوئی سوال کرے حضور جواب ارشاد فرما دیتے، لیکن جب صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو حضور نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ الٹا ان سے سوال کر لیا کہ میرے صحابی، قیامت تو آئے گی سو آئے گی، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ حضور نے ان سے سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ اب ذرا ٹھہر کر سوچیں کہ صحابی رسول نے کیا جواب دیا ہوگا۔ اگر آج کے دور کا مواحد ہوتا، اپنے عمل پر ناز کرنے والا ہوتا، وہ یقیناً یہ کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 5 وقت نماز بجماعت ادا کرتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ فرائض ادا کرتا ہوں، واجبات اور سنن، حتیٰ کہ نوافل بھی ادا کرتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد اشراق اور چاشت بھی پڑھتا ہوں، مغرب کے بعد ابوابین بھی کرتا ہوں، اتنی دیر میں وظائف پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اتنے حج میں نے کیے، زکوٰۃ میں اتنی رقم دی، اور نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ دی بلکہ صدقہ و خیرات میں اتنا پیسہ خرچ کیا، اپنے سارے اعمال گنوا دیتا کہ میں نے جنت میں جانے کے لیے یہ تیاری کی ہے، میں نے قیامت کے لیے یہ تیاری کی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل ہمارے لیے ایک رہنما اصول ہے، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے صحابہ کے اعمال یہ ہمارے لیے ایک رہنما اصول ہیں۔ اب دیکھیے کہ صحابی رسول نے کیا جواب دیا۔ صحابی رسول نے اپنی نماز، روزے، حج، زکات پر کوئی بھروسہ نہ کیا، اور اس پر انحصار نہ کیا، بلکہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عنایت فرمایا، عزیزان نے محترم، اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابی، کل قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو عزیزان نے محترم، اگر آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کریں، عزیزان نے محترم، یقیناً یہ کل قیامت میں ہمیں کام آئے گی۔ اب آئیے، علماء نے ان روایات کو تو بیان کیا، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ ہم اور آپ انسان ہیں، اور انسانی تقاضا کیا ہے، فطرت کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آدمی کسی سے محبت 3 وجوہات کی بنا پر کرتا ہے، یا تو وہ محبت کرتا ہے حسن و جمال کی وجہ سے، کہ اگر سامنے والا حسین اور جمیل ہے تو آدمی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یا تو وہ محبت کرتا ہے حسن و جمال کی وجہ سے، یا محبت کرتا ہے حسن اخلاق کی وجہ سے، کہ اگر سامنے والا شخص بہت با اخلاق ہے تو آدمی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یا آدمی محبت کرتا ہے انعام اور احسان کی وجہ سے، اگر کوئی آپ پر انعام کرے، کوئی آپ پر احسان کرے، تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آئیے دیکھتے ہیں، کیا اس فطری تقاضے اور اس دنیاوی تقاضے کے مطابق بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طریقے سے کی جائے کہ سب سے بڑھ کر ہم ان سے محبت کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ آؤ پہلے ہم بتاتے ہیں کہ محبت کی جاتی ہے حسن و جمال کی وجہ سے۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کے اس بلند مرتبے پر فائز ہیں؟ اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کے اس بلند مرتبے پر فائز ہیں کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اشعار کی صورت میں یوں بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُ عَيْنِي، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وأجمل منك لم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا آج تک کسی عورت نے جنا نہیں، کسی عورت نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جو آپ سے زیادہ حسین و جمیل ہو. خلقت مبرئا من كل عیب، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا حسین و جمیل تخلیق فرمایا، تمام عیبوں سے ایسا پاک تخلیق فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسا آپ نے چاہا ویسا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تخلیق فرمایا. تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حسین و جمیل ہوں تھے، اور کیوں نہ ہو کہ خود رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو اپنے نور کے فیض سے تخلیق فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور رب کریم نے اپنے نور کے فیض سے تخلیق فرمایا، اور آپ نے مشہور شعر بار بار سنا ہوگا: یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حسین اور جمیل اور اس کائنات کے سردار، چاند بھی آپ کے نور سے فیض حاصل کرتا ہے، چاند بھی اگر روشن ہے تو وہ آپ کے چہرے کے نور سے ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، اور آپ کی ثنا، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف کا حق ادا کرنا یہ ممکن ہی نہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد ہر بزرگی اور ہر کمال آپ ہی کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالی کے بعد ہر بزرگی آپ کے لیے ہے. تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین اور جمیل، اور آپ کا چہرہ ایسا نورانی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، لکھتی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رات کے وقت میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر پڑی، اور اندھیری کی وجہ سے میں نے ٹٹولا تو سوئی مجھے نہیں مل رہی تھی. عین اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ جیسے ہی تشریف لائے، آپ کے چہرے کے نور سے میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو دیکھ لیا، میں نے سوئی کو اٹھا لیا. اور فرماتی ہیں کہ بارہا ایسا ہوتا کہ آپ جلوگر ہوتے، رات کا وقت ہوتا، میں آپ کے چہرے کے نور کی روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیزان محترم حسن و جمال ہے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن چودھویں رات کو میں نے دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دھار لباس زیب تن کیے آپ باہر تشریف لائے. چودھویں رات تھی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار کیا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی سرکار کو دیکھتا، کبھی چودھویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتا. فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے چودھویں کے چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت سرکار کو پایا، اور آپ کے چہرے انور کو چودھویں کے رات سے کہیں زیادہ حسین پایا. تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں کیسے یکتا تھے کہ آپ جیسا حسین کوئی نہیں تھا. تو اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے حسن و جمال کی وجہ سے، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے حقدار ہیں. اب آئیے، کہا گیا کہ محبت یا تو کی جاتی ہے حسن و جمال کی وجہ سے، یا محبت کی جاتی ہے حسن اخلاق کی وجہ سے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا تھے؟ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ یا ام المومنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے متعلق کچھ بتائیے کہ آپ کے اخلاق کیا تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جو بیان ہوا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں. تو حضور اخلاق کے اتنے بلند مرتبے پر فائز ہیں, تو اگر محبت کی جاتی ہے حسن و جمال کی وجہ سے تب بھی حضور سے محبت کی جائے, اگر محبت کی جاتی ہے حسن اخلاق کی وجہ سے تب بھی حضور اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ حضور سے محبت کی جائے. اور اب آئیے تیسری وجہ, محبت کی جاتی ہے انعام اور احسان کی وجہ سے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہم پر احسان فرماتے ہیں. آپ نے بارہا وہ روایات سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے, ابھی چند لمحوں اور چند ساعتوں کے آپ ہوں گے, اور جب آپ کے لبہائے مبارکہ پر کان لگا کر سنا گیا تو ابھی آپ چند دنوں چند ساعتوں کے ہیں, لیکن آپ کی زبان حق ترجمان پر یہ الفاظ جاری تھے, یہ دعا جاری تھی, یا ربی حبلی امتی امتی, اے اللہ تبارک و تعالی میری امت مجھے عطا فرما دے اور میری امت مجھے ہوا فرما دے. اور یہ تو تھا پیدائش کا واقعہ. اب آئیے وصال کا واقعہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا, حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عباس کے صاحبزادے, وہ کہتے ہیں کہ میں جماعت صحابہ میں وہ ممیز اور ممتاز آدمی ہوں, اور مجھے اس پر فخر ہے کہ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں نے کی. وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کو قبر میں رکھ دیا گیا اس کے بعد میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا, اور اس سے پہلے کہ میں قبر انور سے باہر آتا وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحہ مبارکہ بعد وصال کے جنبش کر رہے ہیں. اور میں نے یہ سوچا کہ ذرا میں سنوں کہ حضور نے ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ کی, دین کو مکمل فرمایا, اب یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو حضور وصال کے بعد بھی نہیں بھولے, اور وصال کے بعد قبر انور پر بھی, قبر انور میں بھی وہ حضور کے لبہائے مبارکہ پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان جب قریب کیے میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ یا ربی حبلی امتی امتی, اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کا معاملہ مجھے عطا فرما دے, میری امت مجھے ہبا فرما دے. تو آپ نے دیکھا کہ کیسا احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں پر کیا, اور صرف یہی نہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مہربان تھے. ایک واقعہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم حضرت ربیعہ, ان کا کام یہ تھا کہ وہ حضور کے وضو کے لیے پانی لے کر آ جایا کرتے اور حضور کو وضو کروایا کرتے تھے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر, اور آپ یہ خوب یاد رکھیے کہ ہم اور آپ اگر نیکی کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائے, اللہ کا حبیب خوش ہو جائے اور ہمیں جنت مل جائے, کل ہم جنت میں داخل ہو جائیں. آدمی اس لیے نیکیاں کرتا ہے. اب دیکھیے سب سے بڑی نعمت گویا جنت میں جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی. صحابی رسول حضرت ربیعہ حضور کے خدمت گار ہیں. ایک دن حضور نے خوش ہو کر کے فرمایا, ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ کچھ اور بھی مانگ سکتے تھے, لیکن حضرت ربیعہ نے دیکھا تو دیکھا کہ جنت تو حضور کے صدقے میں مل ہی جائے گی. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرما دیجئے, اس لیے کہ جنتیں مختلف ہیں, جنت کے درجات مختلف ہیں، اب اگر ہمارے اعمال اچھے رہے ہماری جنت اور ہوگی، اولیاء کرام علیہم الرضوان کا درجہ ہم سے بلند ان کی جنت اور ہوگی، انبیاء کرام علیہم السلام کا درجہ ان سے بلند ان کی جنت اور ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ان کی جنت الگ. لیکن حضرت ربیعہ نے دیکھا کہ جنت تو حضور کے صدقے میں مل ہی جائے گی، وہ چیز مانگو کہ جنت میں بھی حضور کی رفاقت مل جائے، کہ دنیا میں بھی حضور کی خدمت کی اور جنت میں بھی حضور کی خدمت کریں. اب آئیے ہم اور آپ دنیاوی اعتبار سے جب پریشان ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی احسان کرے، اگر ہمارا بچہ بیمار ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اگر اس میں کوئی ہم پر احسان کرے ہم زندگی بھر اس کا احسان نہیں بھولتے، یہ اتنا بڑا احسان ہوتا ہے. اب آئیے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے احسان فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کتب احادیث میں ملتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو صاحبزادے، ایک دن حضرت جابر نے حضور کی دعوت کی اور حضور کی دعوت میں کھانا پکانے کے لیے بکرے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت دے کر کھانے کی تیاری شروع کروا دی. ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو چھوٹے صاحبزادے، دو شہزادے، انہوں نے جب اپنے ابا کو بکرا ذبح کرتے ہوئے دیکھا، ابا کے جانے کے بعد بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ چلو جس طریقے سے ابا نے بکرا قربان کیا چلو ہم بھی ایسا کر کے دیکھتے ہیں. چنانچہ بڑے بھائی نے چھری لی اور چھوٹے بھائی کو لٹایا، لٹانے کے بعد جس طریقے سے حضرت جابر نے بکرا ذبح کیا اس طریقے سے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی گردن پر چھری چلا دی اور اس طریقے سے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا. اور جب خون دیکھا بچے نے پریشان ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں چھت پر دوڑے اور دوڑنے سے چھت سے نیچے گر گئے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اب جب حضرت جابر اور ان کی اہلیہ کو معلوم ہوا کہ دونوں شہزادے اس طریقے سے انتقال کر گئے، اب اس بات کو گوارا نہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرمائی اور ہم اپنے گھر میں لاشیں دے کر رکھیں اور حضور کی دعوت نہ ہو، اس بات کو گوارا نہ کیا، دونوں بچوں کی لاشوں کو ایک کمرے میں رکھا اور حضور کا دسترخوان سجا دیا، حضور کی دعوت کا اہتمام کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم پر محسن ہیں، کیا کیا احسانات ہیں. حضور جب دسترخوان پر جلوہ گر ہوئے فرمایا جابر بچے کہاں ہیں؟ حضرت جابر نے پہلو تہی کی، حضور بچے آ جائیں گے. نہیں، فرمایا کہ ہیں کہاں؟ کہا کہ حضور بچے سو رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ انہیں اٹھاؤ، آج ہم بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے. حضرت جابر نے کئی بار کوشش کی کہ حضور اس بات کو ٹال دیں اور کھانا تناول فرما لیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ جابر آج تو ہم کھانا تمہارے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے. اب حضرت جابر سے برداشت نہ ہو سکا، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں بچوں کا انتقال اس طریقے سے ہوا. حضور فرماتے ہیں کہ جابر ہمیں لے چلو، کہاں ہیں بچے؟ حضور ان کے پاس تشریف لے گئے اور دونوں بچوں کو آپ نے زندہ فرمایا اور زندہ فرمانے کے بعد اپنے ساتھ کھانا کھلایا. تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے احسان فرمانے والے ہیں. تو اگر محبت کسی سے کی جاتی ہے حسن و جمال کی وجہ سے، سب سے زیادہ حقدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے محبت کی، اور اگر محبت کی جاتی ہے حسن اخلاق کی وجہ سے، جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں، اور اگر محبت کی جاتی ہے انعام و احسان کی وجہ سے، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس قابل ہے اور اس بات کی حقدار ہے کہ سب سے زیادہ ان سے محبت کی جائے. اور عزیزان محترم، حضور سے محبت کرنا یہ فطری تقاضا، انسانی تقاضا، ہمارے معاشرے، ہمارے گویا فطرت کا تقاضا ہی نہیں، بلکہ حضور سے محبت کا ایک بہت بڑا فائدہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ یہ ہے کہ جس پر ہم غور نہیں کرتے، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، تو تمہیں چاہیے کہ تم حضور کی اتباع کرو، اور جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ اب فطری تقاضے پہ ہم نے بات کی، تو ایک فطری تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر ہم سے کوئی محبت کرے تو ہماری فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کریں وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطری تقاضا ہے کہ ہم جس سے محبت کریں گے وہ ہم سے محبت کرے گا۔ تو ایک انسان کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس سے محبت کی جائے تو وہ بھی محبت کرے۔ تو کیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انسان کامل ہے، کیا وہ ہم سے محبت نہیں کریں گے؟ تو اس آیت مقدسہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری آپ سے محبت کے ایک ثمر یہ بھی ہے کہ اگر ہم حضور سے محبت کریں تو جواب میں حضور ہم سے محبت کریں گے، اور جب حضور ہم سے محبت کریں تو عزیزان محترم ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی نے خوب کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بنے وہ جو تمہیں چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب وہ بن جائے جو اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرے، اللہ کا محبوب بنے وہ جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیان ہی نہیں، تم جسے چاہو اس آدمی کی قسمت کے کیا کہنے کہ جس سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے لگ جائیں۔ تو عزیزان محترم اگر ہم حضور سے محبت کریں گے یقیناً حضور بھی ہم سے محبت کریں گے، اور حضور جب ہم سے محبت کریں گے عزیزان محترم ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔